we're just dancing. Hey honey, we're just dancing. We're dancing the night away. ये तो अपने कपड़े उतार रही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सभी नंगे हैं, देखना यहाँ। Come on Anna! I think she's drunk. Rohit, take it. Nena, give it.